mwana karit misamo tozaba le kinzela na sena moye yangona kota ki mabonde ni na lobi eloko nini ya motu na kokotika lokola testament e paina mwana ngai eh soki na pesio nyo so mo ki dekoleka na la kisio nzamba solo kanga bana nzamba solo insécurité na mokili basi na basi na mokili esika kotya lokolo eza te nakima wape nakima wape testama na nga napesi moto nyonso atanga ye oyosekele na nga ye wolo te balata te eloko ya motu ya kende yesu artikle liboso luka yesu afanda na motema ata ekomeli yo ndongo ye belela ye akoyoka yo konsolatio moteme artikle na ngai ya mibale ezai 43 tokoleki na mai na moto ye yo nde okosika te okosika te arondi ya testama na ngai ya ngwane yokitisa moto ye artikamisato nzamba kabola mai biteni mibale ebongo maladi na yo bapasaka yo eleki mozindwa mai te eleki monde na mai te eleki mpe mola ya mai te nalakisiyojia na ngai ye moto na ye na lola makolo na ye na mabele yesu akitisa moto liboso ya baprofeta bale yaya na ngai ye yesu yo atambola likolo na maye ya na ngai ye ya na ngai ye asali moto atambola na karbira ya lola ye onde makila mindele balemba na ye oto akufi espoir esili azongisi ye na bomoye likolo ya mbuya na yo artikle na ngai ya minei nakima yete oyo ya mitano nawanga na yete nawanga na poloni ngayo amemanga na banzela ebele kokate oyesu na ngai ye yo nde epi na ngai yo nde epi na ngai yo Yeah.